Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 kwietnia, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Z ponad 100 polskich miast do Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie można dojechać w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny, przekonywał w Łodzi premier. Rowerzysta, który w Sopocie po pijanemu potrącił kobietę, usłyszał zarzuty, grozi mu kilka lat więzienia. Wicedyrektor rosyjskiej służby więziennej zarzuca policji przemoc wobec aresztowanych. Centralny port komunikacyjny będzie jednym z głównych rozwiązań logistycznych dla państw Trójmorza, powiedział w Łodzi premier. Mateusz Morawiecki przedstawiał szczegóły projektu, w ramach którego mają powstać nowe połączenia kolejowe zapewniające szybki dojazd do portu. Kolejowa część programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do portu lotniczego Solidarność i do Warszawy. Będą one łączyły miasta wojewódzkie ze stolicą Polski i CPK. W ramach tak zwanego etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez port Solidarności zdolności operacyjnej, wybudowanych zostanie 140 km nowych linii na trasie Warszawa, Centralny Port Komunikacyjny, Łódź. To jest wielka szansa rozwojowa Polski na miarę XXI wieku. Polska jest i może być takim wyraźnym centrum, sercem Europy pod wieloma względami, gospodarczym, transportowym. Mówił dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. Z ponad 100 polskich miast będziemy mogli bezpośrednio dojechać do portu Solidarność i do Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Z dworca kolejowego Łódź Fabryczna, Przemysław Nazaj, Radio Łódź. Gdańska prokuratura postawiła zarzut rowerzyście, który pijany jechał rowerem po ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie i potrącił kobietę. 27-latka z poważnymi obrażeniami głowy wciąż jest w szpitalu. 44-letni mężczyzna miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Dziś został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut naruszenia zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała. Grożą za to 3 lata więzienia. W związku z tym, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu, sąd może karę zwiększyć o połowę. Podejrzany przyznał się do winy i składał wyjaśnienia, które odbiegają od ustaleń prokuratury, poinformowała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Mężczyzna wyszedł na wolność za poręczeniem majątkowym w wysokości 50 tysięcy złotych. Według wicedyrektora rosyjskiej służby więziennej policjanci w trakcie przesłuchań znęcają się nad aresztowanymi. W wywiadzie dla portalu informacyjnego Znak.com Walerii Maksymienko oświadczył, że z aresztów zabierano ludzi zdrowych, a z powrotem przywożono ze śladami pobicia. Rosyjscy obrońcy praw człowieka od dawna alarmują, że funkcjonariusze policji i FSB torturują przesłuchiwanych, chcąc w ten sposób wymusić przyznanie się do winy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak poinformował wicedyrektor rosyjskiej służby więziennej Walerii Maksymienko, tylko w ostatnich 12 miesiącach areszty śledcze w Moskwie odmówiły przyjęcia ponad 200 aresztantów. Urzędnik stwierdził, że ludzie wyjeżdżali na przesłuchanie zdrowia, a wracali z wyraźnymi śladami ciężkiego uszkodzenia ciała. Żądaliśmy, aby wieziono ich do szpitali, a nie z powrotem do aresztu, tłumaczy Maksymienko. Medialne statystyki wskazują, że w 2018 roku w Rosji co najmniej 6 osób zmarło w wyniku tortur stosowanych przez funkcjonariuszy organów ścigania i służb specjalnych, a ponad 100 zostało rannych. W ostatnich tygodniach rosyjskie media niezależne poinformowały o stosowaniu tortur wobec grupy anarchistów z organizacji Sieć i zdelegalizowanej w Rosji organizacji religijnej Świadkowie Jehowy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze jedna wiadomość z kraju. Muzyczne duety i nieznane aranżacje najpopularniejszych utworów z ostatnich 15 lat. Tak zapowiada się widowisko multimedialne Gramy dla Europy na błoniach Stadionu Narodowego. Koncert rozpocznie jutro obchody 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury. Na scenie wystąpią artyści z różnych pokoleń, m.in. młody wokalista Dawid Kwiatkowski, który 1 maja 2004 roku miał zaledwie 8 lat. Wtedy tych zmian tak naprawdę namacalnie nie odczuwałem. Widzę je dopiero teraz. Ja myślę, że dla artystów w ogóle bycie Polski w Unii Europejskiej jest też ważne, dlatego że fajnie tę muzykę pokazywać gdzieś na zewnątrz. I przez to, że jest to ułatwione, przez to, że mamy otwarte granice, przez to, że mamy mnóstwo projektów finansowanych przez Unię Europejską, ta muzyka nasza troszeczkę wychodzi poza granice Polski. No i o tym będziemy wszyscy śpiewać. Przed publicznością m.in. wystąpią także Daria Zawiałow, Muniek Staszczyk, Cortez, Organek i The Dumplings. Polskie Radio jest patronem medialnym obchodów. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Tomasz Grozdowski. Trwa walka o mistrzostwo polskich siatkarek. Trwa trzeci mecz finałowy. Po dwóch siatkarki UKS-u prowadzą z Budowlanymi Łódź 2-0, a w trwającym spotkaniu jest już 1-0 dla UKS-u i to w sposób zdecydowany UKS wygrał tę partię. Wygrał do 10, jest coraz bliżej tytułu. Tymczasem Chemik Police przegrał z Deweloperem Rzeszów 2-3 w trzecim spotkaniu o trzecie miejsce w ekstraklasie siatkarek. W rywalizacji do trzech zwycięstw Developers prowadzi 2-1. Kolejne, być może decydujące spotkanie już w czwartek. W Sosnowcu chyba natomiast pożegnali się z nadziejami wszelkimi. Piłkarze Górnika Zabrze wygrali z Zagłębiem Sosnowiec 4-0 w spotkaniu 33. kolejki Ekstraklasy. Zagłębie ma 28 punktów, jest ostatnie 4 mniej niż Śląsk. Jeżeli chodzi o utrzymanie się w Ekstraklasie, w przyszłym roku będzie jeszcze trudniej. Oficjalnie zatwierdzono bowiem nowy regulamin rozgrywek Fortuny pierwszej Ligi Piłkarskiej. W nowym sezonie bezpośrednio awansują do Ekstraklasy dwie najlepsze drużyny, a cztery następne walczyć będą w barażach o jeszcze jedno miejsce. Do Ekstraklasy awansują zatem w sumie trzy zespoły, również trzy z Ekstraklasy spadną. Fabio Cannavaro zrezygnował z pracy z piłkarską reprezentacją Chin. 45-letni były reprezentant Włoch zrezygnował podobno w związku ze sprawami rodzinnymi, ale wyniki sportowe pewnie nie zachęcały go do zostania. Pracował 6 tygodni, w tym czasie Chińczycy rozegrali 2 mecze towarzyskie. Oba przegrali z Tajlandią i Uzbekistanem po 0-1. W tenisie, jeżeli chodzi o nasze zawodniczki, w turnieju w Rabacie w Maroko gorzej być nie mogło. Magdalena Fręch odpadła już w eliminacjach, a Magdalinet w pierwszej rundzie przegrała z Serbką Iwaną Jorowicz 3-6, 2-6. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w południowej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni nad morzem i na południowym wschodzie do 19 miejscami w centrum oraz na zachodzie i 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja. Święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. 10 lat temu w Dolinie Szarlotty otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Szarlotty. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedziecki. Bilety na ticketmaster.pl, eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. A ta muzyka, którą zaraz Państwo usłyszą, którą usłyszymy, to jest muzyka na pożegnanie Karola Mocelewskiego. Thank you. W studiu są dzisiaj z nami pani profesor Maja Komorowska. Dobry wieczór. Witam dobry bardzo wieczór. Serdecznie. I pan profesor Andrzej Friszke. Dobry wieczór. Połączymy się jeszcze z dwiema osobami, ale będziemy rozmawiali o tej jednej, której z nami nie ma. Odszedł Karol Modzelewski. Najpierw może zapytam państwa, panie profesorze, pan był na zjeździe Solidarności, na tym słynnym zjeździe, kiedy Karol Modzelewski wygłosił tą wielką mowę. No, on wygłaszał wiele. To nie to, że on wygłosił jedną mowę, bo był delegatem, uczestniczył w różnych dyskusjach i w różnych dyskusjach zabierał głos i w sprawach statutowych, i w sprawach samorządowych, i w takiej sprawie jak na przykład strajk o podwyżkę cen papierosów. Tam były różne sytuacje. No tak, ale chodzi o jego charyzmatyczne wystąpienie. Tak jest i do tego zmierzam. To był człowiek jedynego właściwie w życiu takiego widziałem, który potrafił wejść na mównicę sejmową, miał 5 minut czasu, tak jak wszyscy mówcy, i potrafił tak logicznie, tak dobitnie, przy użyciu takich argumentów przemówić, że zmieniał opinię tej sali, uspokajał na przykład emocje, albo umiał wytłumaczyć, że pewne działania są niesłuszne, niemądre i nie przyniosą dobrych rezultatów. I zmieniał opinię tej sali. Nie krzycząc, perswadując. Nie krzycząc, perswadując, mówiąc dobitnie, ale powszechnie zrozumiałym językiem. No i oczywiście miał wielki autorytet. To jak wchodził Modzelewski, to cała sala słuchała. A skąd ta charyzma się brała? No, skąd się brała charyzma? To jest dobre pytanie, bo przecież on przedtem nie miał wielu okazji do przemawiania do tłumów. To było niemożliwe. To zawsze działał w gronie stosunkowo nielicznych ludzi. Ja myślę, że jest to w jakimś sensie dar Boży. Ale też i to jest kwestia być może też i pewnych doświadczeń z młodości. No powiedzmy, że on miał szansę przemawiać do jakichś tłumów studenckich w roku 56. W 68 też, prawda? No, ale to jeden z inicjatorów protestów, tak? To prawda, ale nie w masowych, bo to były, on był współorganizatorem protestów, ale to były narady w gronie kilkunastu studentów. Natomiast przemawiać to on mógł na sali sądowej jedynie. I powiedziałem, że to jest nie bez znaczenia, bo jego przemówienia na procesach w 65 i 68 roku to są wielkie teksty. To są teksty właściwie mające charakter wyznania wiary, wyznania wartości, no wielkie teksty polityczne. Pani Maja Komorowska? Tak, ja chciałam wspomnieć, kiedy 3 lata temu, tak 3 lata temu, Karol Modzelewski odbierał z rąk księdza Adama Bonieckiego medal świętego Jerzego. Na ekranie wyświetlone było zdanie: w podzielonej na obozy Polsce Karol Modzelewski pozostaje uosobieniem ducha Solidarności. Tak, tak myślę, że łączył ludzi o różnych światopoglądach. I teraz, kiedy go nie ma z nami, wiem, że będzie bardzo brakowało człowieka, który nie bał się walczyć z różnymi smokami. I jeszcze jedno, to właśnie niebywałe zaufanie, które miał do ludzi, z którymi szedł jakby, prawda? Z którymi walczył o słuszne prawa. Zawsze będę pamiętała, jak bez chwili wahania, już chory, wsiadł do pociągu i pojechał na proces Józefa Piniora. Nie wziął żadnych lekarstw, później żona dowiozła. Właśnie jemu wierzył bezwarunkowo. I tam na korytarzu sądu, zapisałam sobie to zdanie, kiedy spotkał kogoś o innych poglądach, ucieszył się, bo jak powiedział, lubi, żeby zawsze było trochę ponad podziałami. Zwłaszcza jak tego wymaga przyzwoitość. No i tu myślę, że jak słowo przyzwoitość pada, to myślimy o tych ludziach przyzwoitych, których z nami już nie ma. Panie profesorze, napisał książkę Anatomia buntu. Kuroń Modzelewski, komandosi marcowi 68 i okolice tego roku. Chciałem zapytać ten bunt. Skąd w nim się ten bunt wziął i niezgoda? No, to jest wielkie pytanie. Tak. Boję się, że bardzo spróbujmy. Nową książkę. No właśnie. Ta książka jest bardzo gruba, to prawda. No właśnie. I tam ja to jakby wykładam. Ale mówiąc najkrócej. Wziął się z nadziei października 56 roku. na to, że można zbudować no, lepszy socjalizm, prawda? Bez dyktatury, bez przemocy, bez więzień, bez tłumienia wolności słowa, bez cenzury, który się uda połączyć z wolnością. No i ta nadzieja była zawiedziona w następnych latach, a ta grupa, którą kierował Karol Modzelewski, Jacek Kuroń, się zbuntowała. Powiedziała, nie będziemy się z tym godzić. My chcemy wolności, wolności mówienia prawdy, wolności dyskusji o historii, wolności dyskusji o kulturze, wolności przedstawień teatralnych i wolności słowa w dyskusjach na przykład o ruchu studenckim. I oni no, za to oczywiście byli represjonowani. Karol i Jacek no, za coś dużo mocniejszego, bo krytykę zupełnie fundamentalną ustroju realnego komunizmu czy realnego socjalizmu, list otwarty, to trzeba powiedzieć, to jest niezwykle mocny. 64 rok. 65 rok, dokładnie. Tak. To jest bardzo ostra krytyka tego systemu. I to było 3,5 lata chyba, prawda? Pierwszy raz w więzieniu, a drugie też 3,5. Czyli w sumie 8. 8 lat więzienia. No tak, a plus jeszcze stan wojenny. No tak, tak. Chcę zacytować z pańskiej książki, panie profesorze, coś i potem chcę państwa poprosić o komentarz, bo to jest uderzające. To jest wspomnienie sekretarki Komitetu Uczelnianego PZPR, kiedy Karol Modzelewski z Kuroniem napisał ten list do partii i tutaj jest takie jej wyznanie, no powiedzmy. Po przyjściu do sekretariatu Karol Modzelewski oddał mi do ręki plik kartek zapisanych pismem maszynowym i powiedział, że jest to list otwarty skierowany do Komitetu Uczelnianego PZPR przy Uniwersytecie Warszawskim oraz prosił mnie o doręczenie tego listu pierwszemu sekretarzowi komitetu, towarzyszowi Antoniemu Mączakowi. Gdy ja list przyjęłam, Modzelewski poprosił mnie o pokwitowanie jego odbioru. Po otrzymaniu pokwitowania Modzelewski razem z Kuroniem pożegnali się i wyszli z pokoju. No tak jakby to było, nie wiem, depesza, nie wiem, telegram. A no następnego dnia zostali aresztowani. Znaczy tu już nie mamy czasu mówić, bo to jest jakby drugi egzemplarz. Po pierwszym został skonfiskowany przez policję, ich wypuścili, oni wtedy zrobili drugi. Powtórzyli jakby ten tekst i Karol Modzelewski i Jacek Kuroń roznieśli go na uniwersytecie. No tutaj jest do komitetu partyjnego profesor Mączak, to jest zresztą kolega z wydziału, więc to nie jest tak do końca, że to jest taka obca osoba, ale według urzędowej hierarchii ale właśnie zanieśli, według pewnych procedur, prawda? Według pewnych licząc procedur, się z tym, że zanieśli też na Wydział Ekonomii, zanieśli grupie studenckiej, a także ukryli pewne egzemplarze, które później Adam Michnik zadbał, żeby zostały przesłane nielegalnie, rzecz jasna, na Zachód i są następnie zostały wydrukowane i stały się powszechną wiedzą tamtego czasu. Ale dlaczego to jest takie ważne? To warto przypomnieć. To była najostrzejsza krytyka ustroju komunistycznego, tego realnie istniejącego, jaka została napisana w Polsce i właściwie w całym bloku wschodnim. Porównywalna z Gillasa, taką nową klasą, taką, to jest Jugosłowianin. Oni po prostu opisali ten system jako dyktaturę aparatu partyjnego, biurokracji, który tłumi, dusi i, że tak powiem, obezwładnia całe społeczeństwo. I przepowiedzieli rewolucję. Czyli właśnie można powiedzieć, że od tego się zaczyna opozycja demokratyczna. No oczywiście, że tak. Tak, od tego listu. Od tego się zaczyna opozycja demokratyczna, nie tylko w sensie programowym, ale także grupy świadomie działającej, która wtedy działalność rozpoczyna, a potem ją prowadzi właśnie do końca życia, bo mówimy o Kuroniu, o Modzelewskim, o Michniku, o Lityńskim, za którym za chwilę będziemy rozmawiali. Wszyscy oni w okresie listu otwartego zainicjowali swój sprzeciw. Ale to też jest takie ładne, bo to jest taki fason w tym, to jest takie słowo, którego się już pewnie nie używa. No, ale też jest taką, prawda? Chyba wielką radością, że on nie tylko jest doceniany u nas, prawda? Dopiero co w Paryżu teraz, przecież to było w kwietniu. Chyba 10 kwietnia uhonorowany został z okazji wydania tłumaczenia autobiografii, o którym rozmawialiśmy przedtem, Zajeździmy kobyłę historii, wyznanie pobijanego jeźdźca. I wcześniej za tę książkę dostał przecież Nikę i myślę, że można by wymieniać całą litanię jego zasług, nagród, tego co był jednym, tak jak pan mówił, był jednym z inicjatorów, prawda, protestów studenckich, był senatorem w pierwszych wolnych wyborach, kawaler Orderu Orła Białego. I myślę sobie, że na jego życie musiały się odbić te lata więzienia. No i jednak bardzo ciężkie trudne dzieciństwo. Proszę nie o tym wiem, dla mnie niezwykłe, ja nie wiem, ale myśmy przed tym chyba o tym mówili, dla mnie niezwykłe jest to, pan pewnie lepiej o tym powie, to połączenie tej działalności opozycyjnej, prawda, z tym, że był wybitnym, w pracy naukowej, specjalizował się to w średniowieczu, prawda? To niezwykłe, siedząc coś w więzieniu. To jest niezwykłe połączenie. Napisał niezwykłe. Tyle ważnych książek. No tak. Więc tak, oczywiście. Znaczy, to jest chyba, ja nie znam drugiego takiego prawda, przypadku, żeby ktoś tak poważną pracę naukową, żeby w niesprzyjającym systemie, tak, gdzie, że tak powiem, tak, władze, policja chce mu już zaszkodzić, a nie pomóc, potrafił, że tak powiem, zrobić pracę i obronić tytuł najpierw doktora, tak, potem doktora habilitowanego, bo to mucha nie siada. To jest tak, tak, dobrze zrobione. I to jest człowiek, który połowę albo i więcej tej pracy wykonał siedząc w kryminale. Mam do państwa takie pytanie. Pani Maja podjęła ten wątek bardzo interesujący. Chodzi o nagrodę Tischnera i smoki. Tam się, to jest nagroda świętego Jerzego. No to ja mówiłam, tak, ale właśnie chcę zapytać, Jerzego właśnie za... Który walczył ze smokiem, który walczył z różnymi smokami. A te smoki, z którymi walczył Karol Modzelewski, to są jakie smoki? Gdybyśmy mogli to... O, to jest dobre pytanie. Ja bym powiedział, to jest dużo tych smoków. To jest na pewno... Na pewno smok opresyjnego systemu politycznego, który dusi i tłumi wolność. Z nim walczył całe życie, no, aż ten smok padł prawda, roku 90, 89, 90. To jest smok strachu i konformizmu, mhm, który w każdym z nas tkwi. I są sytuacje, że mamy, zwłaszcza jeżeli stajemy przed bardzo trudnymi sytuacjami, no pokusę kapitulacji, ucieczki. To jest smok nacjonalizmu, mhm, który dzieli społeczeństwo, fanatyzmu wszelkich. Ale to jest też smok czegoś, co myślę jest bardzo ważne też w myśleniu o Solidarności, o tych ludziach, którzy wywodzą się ze środowiska komunistycznego, no przecież to trzeba powiedzieć, jednocześnie mieli przemyślane, co było powodem, że ten komunizm ludzi kiedyś może w młodości swojej szlachetnych, ideowych przeistoczył się w system zbrodniczy. Co było powodem? Powodem była nienawiść. To, że w pewnym momencie jesteśmy tak pewni swoich racji, mhm, że usprawiedliwiamy złe czyny w imię tych dobrych, przyszłościowych, tak, albo aktualnych racji. To jest taki smok, który tkwił i w ruchu, bo zawsze tkwi, ale i w nas samych. Karol był tego świadomy, jego książka prawda, o tej kobyle historii jest tego świadectwem. On cały czas o tym myślał, dlatego, że tak powiem, zawsze był działaczem radykalnym. I bardzo odważnym, twardym, tym, odważnym, bardzo odważnym, ale nigdy nie budował, że tak powiem, ruchu na zasadzie łączenia się w nienawiści, mhm, do czegoś. Nie, nigdy. Proszę państwa, Maja Komorowska, chciałaby pani coś dodać jeszcze do tego, bo za chwilę się połączymy z kimś jeszcze. Czy ja chcę coś dodać? Tak, do tego, co profesor powiedział. No, ja chcę powiedzieć też, że mnie zawsze wzruszała jego wielka dzielność też w chorobie. I myślę, że tu nie sposób nie wspomnieć o jego żonie, Małgorzacie Goetz, która no, stała przy nim, była tak, powiedziałabym, uważna na wszystko, czego potrzebował. A ja osobiście będę pamiętała ostatnie 9 lat wspólnych występów z okazji urodzin Leszka Kołakowskiego i adaptację tekstów tego wielkiego filozofa przygotowywała Małgosia Goetz i graliśmy różne role. Pamiętam, jakie one były? Jak on był królem, a ja byłam królową. Innym razem on był Bogiem, a ja diabłem. A ostatnio w październiku byliśmy, to znaczy graliśmy profesorów. No proszę. I to było wzruszające, kiedy ja podziwiałam jego, no już był przecież chory i był tak niebywale precyzyjny i starał się, to było wspaniałe, to jest, nie można, chwilkęśmy rozmawiali przed tą audycją, że nie można się jakoś uspokoić i pogodzić, że takiego człowieka, tego typu autorytetu, bo właśnie z nim się można było nawet nie zgadzać z czymś, prawda? Miał różne ostre bardzo sądy, ale ten szacunek, który on miał, to co pan mówił, prawda? To ten szacunek do ludzi, tak jak mówiłam, też do takich, którzy myślą trochę inaczej niż my. To było wspaniałe. Pani Maja Komorowska i pan Andrzej Fryszke są z nami w studiu, a za chwilę połączymy się z panem profesorem Adamem Rotfeldem. Panie profesorze, dobry wieczór. Adam Rotfeld jest z nami. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję, że pan przyjął zaproszenie. Nie mógł pan być z nami dzisiaj w studiu, ale... Ja mam prośbę, gdyby pan mógł troszeczkę głośniej mówić. Panie profesorze, dobrze. To ja przede wszystkim dziękuję, że pan zechciał być z nami dzisiaj, że przyjął pan zaproszenie. To ja dziękuję. I, no właściwie to... No nie, chciałbym pana poprosić o to, żeby pan powiedział, kogo straciliśmy. Kto to był Karol Modzelewski? Niezwykle trudno w kilku słowach powiedzieć, bo już wiele o nim powiedziano, ale prawdę powiedziawszy, jest to człowiek niezwykły. Między innymi dlatego, że był bardzo zwykły. Był to człowiek niezwykle prawy, mądry i skromny, a równocześnie miał taką wewnętrzną busolę, która sprawiała, że ludzie mieli do niego zaufanie i to zaufanie wynikało z tego, że on ufał ludziom. Innymi słowy, on wytwarzał pewien taki klimat, że był słuchany, lubiany i szanowany, bo on lubił ludzi, słuchał i szanował ludzi. Ja muszę powiedzieć, że w takich sytuacjach, bo kilka razy zdarzyło się nam w ostatnich latach żegnać takich ludzi, zastanawiałem się, w jaki sposób można było utrwalić to, co oni zostawiają, ponieważ nie ulega wątpliwości, że on należy już do panteonu tych wielkich Polaków, którzy tworzyli tę nową Polskę, Polskę wolną, niepodległą, ale równocześnie Polskę, która była niekoniecznie zgodna z jego marzeniami. I w związku z tym, jakkolwiek mógł zajmować bardzo wiele najważniejszych stanowisk, mógł być prezydentem, mógł być premierem, mógł być jakimś ministrem, on nigdy o to nie zabiegał. Uważał, że jego rola się skończyła i miał bardzo taki stosunek sceptyczny, ja bym powiedział, do tego, że można było wielu niedobrych spraw uniknąć, gdyby podjęto we właściwym momencie pewne środki ochronne. Ale rzecz polega na tym, że całe społeczeństwo to nie są ludzie tacy jak Karol. Znaczy Karol był jednostką bardzo specyficzną, niezwykłą i wyjątkową. I tacy ludzie bardzo często są idealistami, tak jak on był idealistą, a zarazem romantykami. Otóż miliony Polaków to nie są idealiści, romantycy. To są ludzie, jesteśmy zwykłymi ludźmi, krótko mówiąc. Na szczęście zdarzają się tacy jak on. I prawdę powiedziawszy, jestem głęboko przeświadczony, że on zostawił swój trwały ślad nie tylko na tym pokoleniu, które go znało, które razem z nim doświadczało tego wszystkiego, czego on doświadczył, ale zostawił trwały ślad również dla tych pokoleń, które nadchodzą i które będą kształtować na swój sposób tę nową Polskę. Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie wobec tego. Pan powiedział, że mógłby zostać prezydentem, mógłby zostać premierem. Może szkoda, że takiego wyboru nie dokonał? To jest prawda. Znaczy, w moim przekonaniu, znaczy ja oczekiwałem, że on odegra rolę, że tak powiem, znaczącą, że będzie takim swego rodzaju lotarnią morską, która będzie wskazywała pewien kierunek, bo on był dla bardzo wielu ludzi punktem odniesienia. Również dla mnie. Ja mogę powiedzieć, że często zadawałem sobie pytanie, dlaczego on tak postępuje, kiedy uważałem, że to, co robi, jest z góry skazane na niepowodzenie. To znaczy, że on próbuje z motyką na słońce, czy albo rozbijać mur głową. Otóż dzisiaj, już nie tylko teraz, ale powiedzmy sobie 30-40 lat temu uświadomiłem sobie to, że to on miał rację, że tacy jak on torowali otwarcie dla milionów do tych nowych wyborów. Bez nich Polska byłaby inna i trzeba powiedzieć otwarcie, byłaby gorsza. Dziękuję panie profesorze. Adam Rotfeld był z nami. Ja dziękuję. Dziękuję serdecznie. Życzymy panu dużo zdrowia, panie profesorze. Maja Komorowska, Andrzej Friszka w studiu Trójki. Pani Maju, chciała pani skomentować? Nie, ja właśnie z radością, że można powiedzieć tak, ale z takim poczuciem, że profesor powiedział dokładnie to, co myślimy, to połączenie właśnie, można powiedzieć, tego romantyzmu z tym jego ostrym widzeniem wszystkiego, co się dzieje i z dystansem do siebie, to było niezwykłe połączenie. Niezwykłe też, tak, a poza tym z życzliwością jednak dla ludzi, którzy także się różnili od niego. Tak, prawda? Tak. Ja pamiętam, że on kiedyś przywoływał wiersz Herberta, który jest tak bardzo pani bliski. Mam na myśli ornamentatorów, tych, którzy malują, także plecy więźniów w kwiatki, prawda? I on powiedział, że no właśnie tak wyglądał świat i tak nadal świat wygląda. I on był przeciwko takiej postawie. A jednocześnie był bardzo pryncypialny, ale jednocześnie no, miał jakoś, no po prostu lubił ludzi, o czym już państwo to, tak mówili. Tak, wyraźnie. Ale bo taki miał charakter, to jest pierwsze, ale też myślę, że to jest też przemyślana postawa. Przemyślana. To znaczy, bo to jest... Że nie był prezydentem. Nie, ale to też, ale ja ale myślę, to jest też przemyślana postawa w tym sensie, że doświadczenie historyczne uczy. Zwłaszcza rewolucjonistów powinno uczyć. Czyli ale średniowiecze. Nie, ale on jednocześnie wiedział, co to jest rewolucja. Że nie możemy, że tak powiem, my, znaczy w tej chwili cytuję jakby, my rewolucjoniści nie możemy być przekonani, że posiedliśmy całą prawdę i tylko my ją mamy. Bo w tym momencie rodzi się początek nieszczęść. To jest tak. O tym, co ja wcześniej mówiłem. I on to miał przemyślane, on to wiedział i w związku z tym jakby był właśnie otwarty na inne poglądy, na inne postawy i pilnował się, żeby nie stanąć ponad ludźmi, jako ten mądrzejszy, co wie lepiej, prawda, i jest gotów, że tak powiem, narzucać coś. To, chociaż oczywiście miał bardzo twarde zdanie i trudno, żeby go nie miał, ale w momencie, jak to schodziło na poziom stosunków międzyludzkich, no to tu, że tak powiem, był ciepły, łagodny i zdolny, że tak powiem, rozumieć, starać się zrozumieć zdanie, którego nie podzielał. Jeszcze jedna wielka zasługa Karola Modzelewskiego jest taka, że on wymyślił bardzo ważną nazwę symbol, to znaczy Solidarność. To był jego pomysł, prawda? Tak jest. On był rzecznikiem związku. No tak, 17 września 80 roku to jest zjazd tworzących się nowych związków z całej Polski w Gdańsku. Karol tam reprezentował Wrocław, region wrocławski, bo tam wtedy mieszkał. Przyjechał z ramienia tego regionu wrocławskiego, wygłosił zasadnicze przemówienie, w którym apelował i udowadniał i, że tak powiem, przekonywał, że związek powinien się złączyć, a nie to, że istnieje 30 związków równolegle, tylko, prawda, że trzeba stworzyć konfederację razem, jeden związek i zaproponował nazwę Solidarność. To 17 września 80 roku zostało przesądzone. Karol był rzecznikiem prasowym Solidarności, tylko trzeba dodać od razu, że to było coś więcej niż rzecznik prasowy rządu tak, na przykład tak, dzisiaj. Tak, jak to teraz. Bo to nie chodziło tylko, że odczytywał tam jakiś komunikat, tylko to był ktoś, kto właściwie zawiadywał całą polityką informacyjną związku. I także rozmowami na temat na przykład dostępu do... Są, prawda? Są takie tak wspaniałe zdjęcia. Tak jest. A nawet bym powiedział, dzisiaj z kimś tam rozmawiałem i to się w ogóle nie pamięta. Jak był strajk rzeszowsko-ustrzyckie, to jest początek 81 roku, to są chłopi. To kto właściwie tam na tych strajkach prowadził potem ważne rozmowy i te najważniejsze, to właśnie Geremek i Modzelewski. Oni byli głównie tymi, którzy tam potem negocjowali te porozumienia. Profesorowie, którzy no potrafili. Tak. Oczywiście oni nie tylko oni, bo oni się na rolnictwie nie znali. Tam nie mieli rozumiem. Dodatkowych ekspertów. Nie chodzi mi o rolnictwo, chodzi o język. Ale ten język, ten element, że tak powiem, negocjacyjny, prawda, to oni zapewniali. Karol był jednym z głównych przywódców Solidarności. Ja mógłbym długo mówić, że nie mamy na to czasu, ale prawda, no, cała idea jednak samorządowa, koncepcja samorządu w zakładach pracy, to oni to wymyślili w duży, znaczy FSO, sieć. Prawda? FSO. Nie tylko. Ale mówię, w Warszawie pamiętam tą jego działalność. Ale to dotyczyło każdego zakładu w Polsce. U niego w Dolmelu, tam miał wielkie przemówienie w Dolmelu, ale przede wszystkim na posiedzeniach Komisji Krajowej. To jest lato 81 roku. Więc Karol był jednym rzeczywiście z głównych, najbardziej znanych przywódców z tak zwanej starej Solidarności. I jedno zdanie muszę dopowiedzieć. Tak, i odsiedział 3 lata więzienia za to. Mhm. Od 13 grudnia do lipca 84. Mhm. Bez wyroku. Mhm. Tylko w śledztwie. 3 lata. W sumie 8, prawda? Tak jest. Ponad 8 lat, tak. Plus no, internowanie. No to ja już liczę razem, tak, bo to jest internowanie, razem, które jest i więzieniem. Tak. No. Zaraz się połączymy jeszcze z kimś ważnym. To będzie Jan Lityński. Ale jeszcze chcę dopytać, bo jednak ta Polska, która potem przyszła, która się potem stała, także dzięki jego wysiłkom oczywiście, to nie było jego marzenie. On mówi, w wielu wywiadach mówi, no zawsze wychodzi jakoś inaczej, no wyszło inaczej. I on przecież był bardzo ostrym przeciwnikiem Balcerowicza, jego planu, prawda, bardzo krytykował wysokie koszty społeczne tego, co się stało. No tak, tylko że on się przyznał, to było wspaniałe. Ja wczoraj sobie to przypomniałam, że on na przykład był przeciwnikiem okrągłego stołu i wczoraj słyszałam to nagranie, kiedy powiedział, że to był jego błąd. On to nazwał, on to powiedział, że on nie wierzył w okrągły stół. Tak, ale w przypadku Balcerowicza... Ale potem, no wczoraj słyszałem nagranie. Ale w przypadku Balcerowicza i tej reformy, no to był do końca życia jej przeciwnikiem. Ale dlaczego? Dlatego był jej przeciwnikiem, że Karol Modzelewski się identyfikował z klasą robotniczą, z robotnikami zakładów i marzył o systemie, że tak powiem, równości społecznej, systemie partycypacji robotników w gospodarce, który daje godność i widział, że tak powiem, że bankructwo tak wielu zakładów powodowało deklasację tych ludzi, ich wyrzucenia na margines i to go bardzo bolało. To nie znaczy natomiast, że on był zwolennikiem jakiegoś zamkniętego, alternatywnego systemu ekonomicznego, bo nie był ekonomistą i w ten sposób nie rozumował. Bronił pewnych wartości. Mhm. Bronił pewnych wartości i tu, że tak powiem, nie miał zgody na taki całkowicie wolnoliberalny kapitalizm. Miał rację? Ale też rozumiał przecież, bo bardzo wielu jego przyjaciół i znajomych jakby popierało Balcerowicza, prawda? Tak i on jest. To też rozumiał. On to na też tym, rozumiał, ale się spierał. Ale się spierał. Życzliwie spierał się. Życzliwie, ale czasem nawet tak. Ostro. Ale spierał może, się. Ale może czas Modzelewskiego jeszcze przyjdzie tak, że ten czas, to znaczy, że być może jednak to jego myślenie społeczne i się jakoś przebija, ono się zaczyna przebijać. Jednak neoliberalizm jest bardzo mocno krytykowany. To, wie pan, to prawda, pozycji, ale znaczy, prawda? Ja czuję się na siłach, żeby powiedzieć, co należało robić w gospodarce polskiej w 89 roku, no tak. Bo to musielibyśmy mieć bardzo długą rozmowę z udziałem ekonomisty tak, i mieć te wszystkie twarde dane to typu prawda. 400% inflacji na stole, bankructwa zakładów, problem relacji między złotówką a dolarem. Wie pan, ja się nie czuję na siłach. Karol w dużym mierze też się nie czuł na siłach, bo nigdy nie starał się być ekonomistą. On bronił pewnych wartości. Tak. On bronił pewnych wartości. Maja Komorowska, Andrzej Friszka są z nami tutaj i zaraz połączymy się z panem Janem Lityńskim. Dzień dobry, pan Jan Lityński jest z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Przyjaciel Karola Modzelewskiego i wybitny działacz opozycji demokratycznej. Wiem, że pan ma bardzo dużo do powiedzenia. Nie wiem, czy to się da ująć w kilkuminutowej wypowiedzi. Dlatego no, zapytam, kim on był dla pana? No był jednym z najważniejszych ludzi w moim życiu. Był człowiekiem, którego podziwiałem, który... W pewnym momencie wyznaczał w ogóle moje widzenie świata i był człowiekiem, no, który był bardzo ważny w moim życiu i który w pewnym sensie był dla mnie wzorem jakoś tam. I co to takiego było, ten wzór dla pana? No był wzór człowieka, który całe życie działa zgodnie z własnymi przekonaniami i który za własne przekonania gotowy jest ponieść największą cenę, chociaż bardzo tego nie chce. U Karola było to wielkie rozdarcie pomiędzy tym, że on był człowiekiem stworzonym do wielkich osiągnięć w nauce, które zresztą osiągnął w rezultacie, chociaż z ogromnymi problemami dlatego ze względu na siedzenie w więzieniu, a pomiędzy tym, żeby realizować swoje ideały wizji społecznej, wizji społeczeństwa, wizji ludzi. I to u niego to było... Było to wieczne rozdarcie u Karola, które on rozwiązywał w bardzo różny sposób. A wasz błąd skąd się wziął? Pan profesor Fryszka napisał na ten temat olbrzymią księgę. A gdyby pan chciał powiedzieć z własnej perspektywy? Nasz błąd się wziął stąd, że myśmy byli wychowani w myśleniu komunistycznym i dla nas komunizm był to, co pisał Leszek Kołakowski, to co także rozumiał Jacek Kuroń i to, jak myślał Karol Modzelewski. Nasz błąd był przeciwko temu, że ten system, w którym żyjemy, nie spełnia ideałów, że ludzie są równi, że wszyscy mają wolność, że ludzie... I tak wyobrażaliśmy sobie komunizm, tak sobie wyobrażał komunizm Karol Modzelewski i stąd bunt przeciwko toczącej rzeczywistości. I Karol był liderem tego buntu. Był obok Jacka Kuronia, był jednym z liderek tego buntu. Był człowiekiem, który powiedział w pewnym momencie, nie, ten system jest tym systemem złym, musimy go obalać. Albo on zostanie obalony, dlatego że nie spełnia swoich założeń. Wręcz przeciwnie, jest przeciwieństwem swoich założeń. Komunizm w oczach Karola, także Jacka Kuronia, także moich, miał być tym systemem szczęśliwości ludzkiej. Okazało się, że go nie można osiągnąć i dlatego myśmy zmienili swoje poglądy, ale nie zmieniliśmy stosunku do świata. Karol był wyznacznikiem tego stosunku do świata, że świat ma być sprawiedliwy, chociaż nie jest sprawiedliwy, ma być, ludzie mają być szczęśliwi, chociaż nie są szczęśliwi, ale chodzi o to, żeby do tego dążyć. A ten system, w którym teraz żyjemy, rozmawialiśmy z profesorem Fryszka i z panią Mają Komorowską przed chwileczką. Oczywiście nie mamy takich kompetencji, żeby o tym sądzić, ale właśnie być może mam taką nadzieję, że ten sposób myślenia Karola Modzelewskiego, taki utopijny, ale w tym szlachetnym sensie, że jednak on ma sens także teraz. Jak pan myśli? Ma głęboki sens, dlatego że nawet jeżeli się spieraliśmy z Karolem co do pewnych rozwiązań, to Karol powiedział jedną bardzo... powiedziałbym ważną rzecz, która jest właśnie utopijna, ale jest bardzo ważna. Karol powiedział, ja w tym sporze ekonomicznym staję po stronie trzątki łódzkiej. I to jest bardzo piękne. Muszą być ludzie, którzy niezależnie od tego, jakie jest najlepsze rozwiązanie, mówią, staję po stronie tego, który przegrywa. I Karol stawał zawsze po stronie tego, który przegrywa, nie tego, że wszyscy musimy wygrać. Bardzo panu dziękuję. Jan Nityński był z nami. Dziękuję bardzo. A w studiu przypominam Andrzej Fryszkę i Maja Komorowska. No cóż tu dodać do tego? No nic, bardzo ładnie i wzruszająco to powiedział, prawda. Jan Nityński. Ale może jednak porozmawiam. Trzątka łódzka. Lechosław Goździk. Może o nim powiedzmy. To było też niezwykłe, że Karol Modzelewski powiedział o nim, że to jest jeden z moich mistrzów. Tak. I to bardzo konsekwentny. Kto to jest. I to konsekwentny. Pamiętam, bo tam nawet jakoś niedawno rozmawialiśmy o nim. On zawsze się odnosił do Goździka z najwyższym szacunkiem. Ale powiedzmy, kto to taki, przypomnę. Lechosław Goździk to był jako bardzo młody człowiek, robotnik w FSO warszawskiej, w fabryce samochodów osobowych, lider tej załogi, byśmy powiedzieli, w roku 56. Lider ich wieców, ale to nie tylko chodzi o wiece, to chodzi o całą mądrość takiego klasowego, robotniczego lidera, który dobrze wie, o co chodzi, umie poprowadzić ludzi. Karol Modzelewski poznał Goździka w 56 roku miał 19 lat, jeździł na FSO, tam poznał goździka i uległ wielkiej fascynacji. I tej fascynacji on był wierny do końca życia. Właśnie mówię, rozmawiałem z nim, no nie wiem, już nie pamiętam, czy to była rozmowa, no ta ostatnia czy poprzednia, ale w ostatnich miesiącach. I jak wspominał goździka już nieżyjącego, to z najwyższą estymą, jako po prostu postać szalenie nie tylko ważną dla niego, ale i taką szlachetną. Rzeczywiście goździk był postacią szlachetną. Przypomnę, że ta jego kariera w cudzysłowie trwała kilka miesięcy, potem zaczął być niewygodny dla władz, a w 58 roku został zwolniony z FSO, wyjechał wtedy do Świnoujścia i tam przez lata pracował na kutrze rybackim. Pojawił się w naszym życiu, na chwilę się pojawiał. Pamiętam go ze zjazdu Solidarności właśnie w 81 roku. Na chwilę się pojawił, przyjechał i wyjechał, a potem czasem się pojawiał po 89, był przewodniczącym Rady Miejskiej w Świnoujściu. No ile razy przyjechał, to czy Karol Modzelewski, czy Jacek Kuroń, oni go zawsze witali jako starego przyjaciela, którego długo nie widzieli. I to był dla nich strasznie ważny postać, a dla Karola chyba szczególnie. Ja myślę, że on tak trochę odnosił się do niego jak do ulubionego nauczyciela. No, się czasem odnosił. A tak, ale ja myślę, że też było coś bardzo ważnego, że dla Karola zawsze bardzo dotykało i bolało, jeżeli ludzie próbowali się przyzwyczaić do tego, z czym on się nie zgadzał i z czym ci ludzie się w gruncie rzeczy nie zgadzali, tylko próbowali jakoś sobie to życie ułożyć. On był w tej sprawie bezkompromisowy, prawda? To też było wspaniałe, że on tego nie... Że on tutaj był ostry, prawda? Jakby życzliwy do ludzi, natomiast jeżeli właśnie ci ludzie jakby wykorzystywali ten moment jakby takiego, no trudno, przyzwyczajimy się, będziemy jakoś żyli, prawda? Jakoś to będzie. To tu był bezkompromisowy. To prawda. I nazywał rzeczy po imieniu. Tak zwanie. Tak, twardym językiem. Mówimy o latach 60., mówimy o latach 70. stanu wojennego, twardo właściwymi słowami. I mówimy o latach ostatnich, kiedy bardzo twardo oceniał to, co się w Polsce dzieje i używał też bardzo mocnych słów. No to prawda. I to też ja ciągle mam w oczach, znaczy jego odwaga życia w ostatnich latach była po prostu niezwykła. Wtedy, kiedy razem właśnie teksty Kołakowskiego mówiliśmy, czytaliśmy, obserwowałam, z jaką, powiedziałabym, też pokorą nawet, on podejmował, prawda, tu żona, myśmy takie próby mieli u niego w domu, że tutaj on czyta, tu ja czytam, jak myśmy to, jak on się w to wkładał, jak on w to próbował całym sobą wejść. I to było dla mnie właśnie, u niego to wspaniałe jest to połączenie, to co pan mówił, z jednej strony tego jakiegoś romantyzmu jednak, prawda, że ta wiara w klasę robotniczą, prawda, a z drugiej strony no to właśnie, że on odbierał tę nagrodę, od czego zaczęłam, Świętego Jerzego, prawda, z rąk Bonieckiego. To też było, no to zresztą jacy ludzie tam dostawali, prawda? I Skarga, to było. Ale to było tak, właśnie ta walka, cośmy zaczęli od tej rozmowy z tymi smokami, to było coś wspaniałego, że ja się cieszę tym, że jednak byli ludzie, którzy go docenili. Nie był prezydentem, nie miał ważnych tego typu stanowisk, ale jednak bardzo dużo ludzi doceniło go i myślę, że po prostu, no... Musimy mówić, bo tak jest nasz obowiązek, póki żyjemy, ale jest po prostu bardzo smutno. Smutno i już się za nim tęskni. A to dopiero było wczoraj, prawda? Wczoraj. Ale myślę, że mówiłam tutaj o żonie, zawsze będę pamiętała. To jest od nią niezwykłe w tym wypadku, no wielkie szczęście, że Małgosia była przy nim i że tak bardzo on wszystko przecież, on wszystko łączył, wszystko próbował połączyć, prawda? To... Słuchacze piszą listy, jeden z nich jest taki, ktoś piękny nam umarł, taki krótki list. Piękny nam umarł, to tak, też jest ważne, tak. Że nam. Prawda? Nam umarł, tak. Nam umarł. Tak, bo poza wszystkim, co my tutaj mówimy, no to Karol Modzelewski był tak, ktoś tu właśnie słusznie napisał, był pięknym człowiekiem, szlachetnym, dobrym człowiekiem. Nam umarł, to jest bardzo ważne. Tak, to chodzi o takie słowo, które dzisiaj jest używane, być może nadużywane. Chodzi o wspólnotę. On był bardzo za tym, prawda? On nie był... Wspólnotą, oczywiście. Jak on ją widział? Co to dla niego wspólnota, co to dla niego Polska, co to dla niego patriotyzm? To bardzo ważne pytania i on miał, prawda? No tak, ale to jak się nie da tego odpowiedzieć jednym zdaniem. Cały czas o tym mówimy i pan napisał o tym bardzo dużo. Ale ta jego wspólnotowość, polskość, to był jednak akt wyboru, prawda? On miał inne do wyboru wspólnoty. No, to prawda. Prawda? On był urodzony w Związku Radzieckim, rodzice komuniści, prawda? To sytuacja internacjonalistyczna, bym powiedział. Matka Żydówka. Tak. Miał do wyboru różne możliwości. I on powiedział, że właśnie jak słuchał, o ile dobrze pamiętam, widziałem gdzieś jakiś wywiad z Karolem Modzelewskim, on mówił, że jak słuchał Lechosława Goździka, dlatego tak dużo o nim mówiliśmy, no to wtedy nagle dotarło do niego, że to jest moje miejsce, że to ja jestem tutaj. O, myślę, że wcześniej. Może wcześniej, tak powiedział. Nie, wcześniej. No może tak powiedział, bo to było politycznie miejsce takiej wielkiej inicjacji. Nie, no ja myślę, że to właśnie długo trzeba mówić, bo nie mamy na tyle czasu. Ale spróbujmy chociaż ale, trochę. To znaczy, no oczywiście, że Karol się identyfikował z Polską, ale zgoda, on sam opowiadał, że jak zaraz po wojnie przyjechał do Polski, a wojnę spędzał de facto w domu dziecka radzieckim. To właśnie tu się dopiero uczył języka polskiego. To co mówiliśmy o tym trudnym dzieciństwie, no właśnie, to było niezwykle ważne, żeby ten wątek jest. Tak, ale też, żeby to, że tak powiem, tak skrócić, bo to na te dywagacje boję się, że nie mamy czasu, ale gdzieś też powiedział, bo to było takie wyznanie, zaatakowany w 1969 roku przez, ja już nie wiem, jakąś policję, czy jakiegoś ubecję, czy jakąś propagandę tamtego czasu, odpowiedział, i to chyba powiedział na sali sądowej, że to jest patriotyzm, kiedy się je więzienny chleb. Mhm. No tak. I myślę, że to jest dobra definicja. To znaczy, nikt nie ma prawa, moim zdaniem, mówić, ten pan to jest większy patriota albo jest mniejszy patriota. To jest niedopuszczalne w moim zdaniu. Człowiek, że tak powiem, się definiuje w konkretnych sytuacjach, w konkretnych wyborach życiowych. Jeżeli ktoś za Polskę i za lepszą Polskę gotów jest cierpieć 9 lat w więzieniach, to zamyka temat rozmowy o patriotyzmie. No tak. To rzeczywiście mocno powiedziane. I no tak. Pani Maju, czy ma pani jakąś puentę na koniec jeszcze? Nie. Nie, puentą jest to, co... Puentą jest to, co czujemy, myślę. Że... Że tak strasznie będzie brak i to już wiemy. I ci, którzy są starsi, tak jak ja mam tyle lat... ile miał Karol, 37 rok, no to wtedy dokładnie tak sobie gdzieś pomyślałam, że czuję się prawie nietaktowna, że dla wszystkich byłoby lepiej, żeby on żył, ale taka myśl przychodzi do głowy, właśnie taki wspaniały człowiek, który i myślę sobie, że to, że on nie doczekał, to jest coś takiego, że on nie doczekał. Znaczy, że on odszedł w tak podzielonej Polsce, że ciągle jeszcze człowiek ma tą wiarę, marzenie, prawda, że jakoś się porozumiemy, a on w takim momencie odszedł. On sobie ostro zdawał z wszystkiego sprawę, prawda? To nie był... Ale on mówił o sobie kiedyś, mówił o potrzebie ciał odpornościowych. Mówił o świecie, który jest poplątany, chaotyczny, właściwie jest dużo zła w tym świecie i że potrzebne są ciała odpornościowe. I ja myślę, że on jest właśnie, ta jego myśl, jego życie, pamięć, legenda, mit, tak, teksty. Dlatego tak to bardzo... To jest właśnie ciało odpornościowe, prawda? Bardzo go będzie brakowało, bo wielu ludzi miało jakieś odniesienie w stosunku, prawda, do niego. On był autorytetem. Człowiek się uspokajał, nawet jak on przychodził i nic nie mówił. Pamiętam teraz o uniwersytecie, nie mogę sobie przypomnieć, którego to było dnia, ale on siedział i on tam nie zabierał głosu, ale ja byłam spokojna, że on jest. Ale to właściwie tak jak dzisiaj nie zabierał głosu, ale właściwie też że on jest. Tutaj jest. On jest po prostu, tak. Prawda? On jest. To... Maja Komorowska, dziękuję bardzo pięknie. Andrzej Friszke, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.